Застаўшыся адзін, манарх з хвіліну пасядзеў у задуменні, потым са смакам з'еў персік і выклікаў да сябе шэфа службы бяспекі. Чалавек з абліччам сямейнага доктара і эпікурэйца ўжо чакаў за дзвярыма. Ён паставіў каля каміну дзве скураныя валізкі, выцягнуў нататнік і падрыхтаваўся да нечарговага дакладу, ды кароль рухам рукі спыніў яго. Пісьменнік жыве адзін, але гэта добра. Калі чалавек пазбаўлены сямейнай мітусні, ён засяроджваецца на вечных праблемах. Між іншым, цырымонія ўзнагароджання ўжо адбылася. Заўтра ў газеце з'явіцца паведамленне. Пісьменнік выступіў з узнёслай прамоваю. Не зрабіць гэтага было б вяршынёй неўдзячнасці, імгненна знайшоў патрэбны тон шэф бяспекі. Пагатоў, атрымаўшы дадатак да ордэну ў выглядзе былой каралеўскай наложніцы. Зрэшты, табе ўжо далажылі. Сідай. Кароль наліў суразмоўніку віна і падсунуў талерку. Дзе рукапісы? Шэф бяспекі, перажоўваючы кавалак халоднай бараніны, паказаў вачыма на прынесеныя ім пульхныя валізкі. Праблема з сябрам не ўзнікала? Мы душэўна паразмаўлялі. І я выправіў яго да пісьменніка за 5 хвілінаў да таго, як тэлефанаваць пра вашае запрашэнне. Пісака, вядома, адразу насцярожыўся, і праз гадзіну сябар сеў таксоўку з гэтым вось багажом. Адзінае, што там кодавыя замкі. З эстэтычных меркаванняў я вырашыў іх не чапаць. Можаце зрабіць дэфларацыю ўласнымі рукамі. А што, нельга было спытаць код? Мы не паспелі, трохі занепакоіўся шэф бяспекі. Што значыць не паспелі? Падазрона запытаўся кароль. Працавалі ў цейтноце, унікліва сказаў ладальнік бародкі іспаньёлкі і асцярожліва змяніў тэму. Ваша вялікасць, істотная акалічнасць. Пісьменнік не прызнаваў кампутара і пісаў простай шарыкавай асадкай. Мне заўсёды падабаліся людзі кансерватыўнага складу, заўважыў кароль. Іх лепей разумееш. З імі меней клопату. Але ў свеце няма дасканаласці. Гэтыя людзі абцяжараныя сваімі старамоднымі ўяўленнямі. Таму клопату хапае. Якія варыянты развіцця сюжэту ты прапануеш? Шэф бяспекі вырваў з нататніка спісаны з абодвух бакоў аркуш. Кароль прабег яго вачыма і незадаволена зморшчыўся. Ты ператаміўся. Першыя абсалютна непрымальныя. І другое, і трэцяе. Папаўзуць чуткі. Пункт 4. Ты што, зусім з'ехаў з глузду? Сёння я чапляю табе на грудзі ордэн, а заўтра ты сам? Дарэчы, я падпісаў таемны ўказ. Насамрэч, ордэн атрымаеш ты. Начальнік бяспекі з неўласцівым яму здавалася б спрытам, спружыніста ўскочыў па вайсковаму выцягнуўся. Ордэн белай мышы па-ранейшаму ляжаў на едвабнай падушачцы, пераліваючыся дыяментамі, якія ад посугу агню ў каміне набывалі крывавы колер. Кароль падняўся, услед за познім гостем і прышпіліў яму ўзнагароду насупроць сэрца. «Ну, а цяпер скажы, ты хочаш заўтра ўчыніць суіцыд?» Манарх сеў і перагарнуў аркус з прапановамі. «Ужо лепей». А што, стары добры сродак, выпрабаваны на філосафі. Толькі не проста доўгатэрміновая камандыроўка, а творчая доўгатэрміновая камандыроўка. Берлін, Рым, Парыж. Што там яшчэ? У паведамленні для прэсы абавязкова падкрэсліць закос дзяржавы. І гэта святая праўда. Калі будзем выпраўляць, ваша вялікасць? Адказ у караля ўжо быў гатовы. Мяркую, аптымальны час – сённяшняя ноч. Манар глянуў на старадаўні насценны гадзіннік з двума амурамі. Скажам, а першай. Аформіш ад'езд уласнаручна. Жанчына, каб яму не было сумна. А вы дазволіце? Ах ты, стары грахаводнік! Ваша вялікасць, хіба не вы любіце паўтараць, што грахі – гэта ўчынкі, якія прыемна ўспамінаць? Не нас будзе яшчэ цёпленька ад ягоных абдымкаў. А ў гэтым ёсць свой шарм. За адным разам пакажам пісьменніку цікавае кіно, так бы мовіць, на дарожку. Апошнія словы каралю чамусьці не спадабаліся. Ён дэманстрацыйна глянуў на гадзіннік, залатыя стрэлкі алебарды рыхтаваліся сустрэцца на лічбе 12. Пачуўшы, як мерседэс шэфа бяспекі крануўся, кароль загадаў неадкладна выклікаць міністра паліцыі.